Hadis ke-14. Tiga perkara menghalalkan darah Muslim. An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi'ihda thalath: al-thayyibu al-zani, wal-nafsu bin-nafs, wal-tariku lidinih, al-mufariku lil-jama'ah. Hadithun sahihun rawahu al-Bukhari wa Muslim. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anh, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal ditumpahkan darah seseorang Muslim kecuali kerana salah satu daripada tiga sebab: orang yang telah berkahwin jika dia berzina, orang yang membunuh orang lain, dan orang yang meninggalkan agamanya dan keluar daripada al-jamaah. Hadis sahih, riwayat Bukhari dan Muslim.